свободы день. Каб я чула новы подых сапраўдных змен, каб я не бачыла бясконцых заімшэлых муроў, вакол абстрэляных суседзямі пужлівых дамоў. Падары краіне нашай цвярозы стан, хоць на гадзіну даю бачыць твой пабіты твар. На незагойных брудных ранах спяклася кроў. Мы так удзячны за увагу клапатлівых ваяроў. И наш свободы день прыйдзе тады, калі ў блакіце, як нявеста, праўда ўзыдзе, ды з таго берага крычаць, што гэта толькі падыман. А мы чакаем, як збавення, сонца без хмар. Плачуць дзеці, песня льецца з хат. За нецвярозую ваду ідзе на брата брат. Нам заставалася ў волю плакаць па вуглах. Нам распяваюць калыханку, свабодзе добра толькі ў снах. Наш свободы день прыйдзе тады, калі ў блакіце, як нявеста, праўда ўзыдзе, ды з таго берага крычаць, што гэта толькі падыман. А мы чакаем, як збавення, сонца без хмар. Без хмар.